Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, Adem aleyhisselam babamızdı, ilk peygamberdi. Ondan sonra binlerce peygamber geldi. Nuh aleyhisselam peygamberdi. Musa aleyhisselam peygamberdi. Şiit aleyhisselam peygamberdi. İbrahim aleyhisselam peygamberdi. Peygamberdi, peygamberdi. Filan peygamber şöyle yaptı, böyle yaptı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Dikkat ediyor musunuz? Kur'an'ımızın isim olarak Allah'ın peygamberleri diye bize gösterdiği şahsiyetler bizim için Allah, cennet, cehennem, Müslümanlık gibi hissiyat doğuruyor mu? Kendimizi bir test edelim. İbrahim aleyhisselam bizde hangi etkiyi bırakıyor? Tabii burada Nemrut'la olan mücadelesini, mancınıkla ateşe atılmasını, o duygusal bölümü çocuklar da merakla izlerler bir film olsa. Onu kastetmiyorum. On binlerce peygamber içimizde hangi ağırlığı taşıyor? Burada inşallah yanılmıyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i istisna ediyorum. Yani o bizim peygamberimiz. Ona iman etmesem cennete giremem düşünüyoruz. Burada bir tereddüt yok elhamdülillah. Yani inşallah da uyarlanmasında da bir sakınca yok. Fakat acaba Rabbimiz de böyle mi görmemizi istiyor? Yani benim iman ettiğim bir peygamberim var nokta. Bir de eskiden on binlerce peygamber varmış nokta. Bu anlayış Müslümanca mı? Cevap değil. Bir insanın bir organını, mesela kolunu tutup sen busun dediğimiz zaman onun diğer organlarını, öbür kolunu, ayaklarını, başını ne yapacağız? Peygamberlik davası Allah'ın peygamberleri diye isimler var bizde. Biz ise ne yazık ki daralta daralta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üstünde daralttık peygamberliği. Halbuki o bizzat ne buyuruyor? Bir evin bütün inşaatı bitmiş de çatısını tamamlamak için gelmiş birisi gibiyim ben buyuruyor. Biz cüret edip peygamberlerin İçinden bir tanesi bizim peygamberimizi, peygamberimiz bilip diğerlerini de Kur'an'ın anlattığı eskilere ait. İşte çok acıklı sahneler, gemi, su, tufan, buzağıya, yani buzağıya tapınıyorlarmış tabii gibi böyle diğerlerinin imanımızla ilgisi yokmuş gibi olan hissiyatın en canlı faturası bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini daraltma mücadelemizdir. Yani biz 124 bin peygamberin bir tanesini alıp gerisini mış mış diye varmış yani öyle birileri diye dışımızdaki bir konu gibi algılayınca bunu şeytan bize uygulattırmada başarılı olunca sonunda bizim peygamberimizin sünnetinin hafife alınmasında da bir sakınca olmaz durum oluşmuştur. Onun bir sonraki adımı da Allah bize onu göstermesin, Kur'an-ı Kerim'in tıraşlanması düzeyidir. Ama Müslümanların eliyle, Müslüman olduğunu söyleyenlerin eliyle. Bu gelinen noktada bir toparlanış ihtiyacı var. Toparlanmak zorundayız. Ümmetimiz akidesini, imanını yeniden ciddi bir şekilde sulamalı, köklerini canlı bir şekilde ayakta tutmalıdır. Özeti meselenin şudur. Biz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyiz. Ama Allah'ın gönderdiği bütün peygamberler bizim peygamberimizdir. Böyle diyebildiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'de İbrahim aleyhisselamın anlatıldığı hikayesi, çocuğunu kurban etmek istemesi, hanımıyla mücadele yaşaması, ateşe atılması, Nemrut'la tartışması, Firavun'un Musa aleyhisselamın karşısına dikilmesi, bunların hepsine hayatımızda anlamlar yükleyebiliriz. Öbür türlü bir varmış bir yokmuşa döner. Böyle döndüğü gibi nitekim biz Allah-u Teala'nın Kur'an'ımızda yüzlerce ayeti, belki peygamberler, önceki peygamberlere ait ayetler, kabaca bir 1000 ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de hepsine ait ayetler. Yani bu kadar ayeti hikaye mantıklı bir düşünce ile dinlemeye kalkarız şimdi olduğu gibi. Nauzu billahi teala. Bunun akıbeti de imanımızın tam olgunlaşmaması, şehitliğin edebiyatını yapıp kendisine talip olamayışımız, ibadetleri mevsimsel görüşümüz, riyadan arınamamış, Allah için fedakarlığa hazırlanmamış mantıklı Müslüman oluruz bu sefer. Mevcut durumumuzun özeti bu. Zannediyorum ki şu andaki İslam zafiyeti, yani Müslümanların yaşadıkları Müslümanlık zafiyeti ve benzeri gençlik üzerindeki sorunlarımız, aile içi sorunlarımız ve benzeri hususlar, yani sıkıntı dinle bir aradayken sıkıntı hissettiğimiz konuların nedenleri, bize ait, bize dönen hataları üzerinde şöyle bir tefekkürler yapalım desek, sebepler çıkarsak 5, 10, 20, 50 ne kadar sebep çıkarırsak zannediyorum bunların bir tanesi de Rabbimizin Kur'an'ında anlattığı peygamberlere ait meseleleri tarihi olay zannetmemizden kaynaklanacaktır. Yusuf aleyhisselam'ı biz yani çocuklarımızın dinleyeceği hikaye zannediyoruz. Züleyha'yı hayatın içinde kadının yaşayabileceği en tabii sıkıntılardan birisinin simgesi gibi görmüyoruz da işte Yusuf'un karşısına çıkmış bir konu gibi görüyoruz. Bir çocuğun yakışıklılığını, Allah'ın onu güzel yaratmasını olsa olsa nazara konu olur. Hani göz aldı bu çocuk demek için dinle bir bağlantı kurarsak kurabiliriz. Bunun hayatın tabii bir fitnesi olduğunu, bu fitneyle mücadelede, uğraşmada Yakup Aleyhisselam'ın neler çektiğini, bir peygamber olduğu halde Yakup dediğimiz isim yani sıradan bir isim değil, peygamber. Babası peygamber, dedesi peygamber, hem de İbrahim Aleyhisselam. Böyle bir evlat sıkıntısı yaşamış. Bunun nedeninde de abilerinin hasedi yatıyor. Yani bundan ders çıkaramayış nedenimiz, Yusuf suresinin tefsirini öğrenmemiz veya öğrenmememiz değil. Neden? Bizim Yusuf suresindeki Yusuf Aleyhisselam kıssasını din olarak, Allah'ın ayeti olarak görmekte zorlanışımızdır. Yani bir Müslüman imanı gereği Bedir gazvesine, Uhud gazvesine gözyaşı akıtıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın mücadelesinde gözyaşı akıtma ihtiyacı hissettiğimiz oluyor mu? Kimin peygamberi İbrahim Aleyhisselam? Yani Yahudilerin peygamberi, bizim peygamberimiz. Biz, İbrahim Aleyhisselam'ın sıkıntısı bizim sıkıntımız olmalıydı. Nuh Aleyhisselam, yani bizim peygamberimiz değil mi Allah aşkına ya? Bizden başka, yani ümmeti Muhammed'den başka, Nuh peygamberimdir diyen bir insan var mı dünyada? Bütünü 80 kişiydi onun sağlığındakiler. Şimdi elhamdülillah biz milyarız ve Nuh peygamberimdir diyoruz. Ben çok merak ediyorum, tabii ki kendime de söyleyerek. Ben de bir hoca kılıklı birisiyim. Ben de bu söze muhatabım. Yunus Aleyhisselam toplumun Allah kabul etmeyişinden, Allah'ın azabını hafif görmesinden, hani halk deyimiyle illallah edip denize kaçmıştı. Bir nevi şöyle bir hava alayım sahilde demiş. Orada başına neler geldi? Balığın karnına düştü. Bir sürü, yani ölümün içinde ölüm, onun içinde bir ölüm daha böyle yaşar gibi oldu. Dünyaya tekrar geri geldi. Yani bu hocalığın kaderi değil midir? Hocalık bu demek değil midir? Rabbimiz bunu bu kitapta, Kur'an'da niye bize anlatsın? Balığın karnında nasıl zikir yaptı? Bu hocalığın nelere mal olabileceğinin örneği değil mi? Yunus Aleyhisselam benim peygamberim değil mi ya? Taif'te Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşim Yunus demedi mi? Musa Aleyhisselam siyasetçilerle yaptığı mücadelede hocaların örneği değil mi? Müslümanların örneği değil mi? Musa bizim peygamberimiz değil mi ya? Dünyanın belası Yahudi mi ona peygamberim diyecek? Biz peygamberim demiyorsak. İşte burada karşımıza çıkan sorun, yani bu bilinçli yapılan bir hata değil şüphesiz, daraltıla daraltıla gelinen nokta. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i peygamberimiz görüyoruz. En azından Kur'an-ı Kerim'de bize hayat hikayelerinden bölümler anlatılan peygamberleri ne görüyoruz sorusuna cevap veremiyoruz. Eski peygamberler diyoruz. Ama iman ediyoruz. Her akşam ya camide dinlediğimiz ya da yatarken okuduğumuz اَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّنَا اَمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ. Her akşam neredeyse namaz kılan bir Müslüman en azından bunu itiraf ediyor. Biz peygamberler arasında bir fark görmüyoruz diyor. Namazımızı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kıldığı gibi kılıyoruz. Orucu onun tuttuğu gibi tutuyoruz. Ona indirilen Kur'an'ı okuyoruz. Ama o Kur'an zaten Yunus Aleyhisselam'ın da Kur'an'ı. Musa Aleyhisselam'ın da kitabının son şekli o. Bu konuda zannediyorum oturup derin düşünceler içerisinde bazı kararlar vermemiz gerekiyor. Psikolog kardeşlerim, özellikle de pedagog, mümin pedagog kardeşlerim, şu Kur'an-ı Kerim'deki Rabbimizin bize diğer peygamberler, mesela Yunus Aleyhisselam üzerinden neler anlatmış olabileceği üzerinde beyin çatlatmaları gerekiyor. Ben diyorum ki hani bir özenti diyelim buna, şu Türkiye'deki cami görevlilerini test et de senin testine göre bir camiye imam olsunlar dense, herhalde onların işte ne kadar artık becerebilirsem yani Yunus Aleyhisselam'dan ne anladıklarını, Yunus olmaya hazır olup olmadıklarını test etmeye çalışırdı. Çünkü hocalığın muhteşem bir örneği Yunus Aleyhisselam'dır. İbrahim Aleyhisselam da hocalık örneğidir ama işte putları devirirken o delikanlılığın gençliğinde örneği, siyasetçinin örneği, siyasetçilere teslim olmamanın örneği, ya çok İbrahim Aleyhisselam'da örnek üstüne örnekler var. Aleyhisselam, Rabbim ona getirdiğimiz salavatları ve selamları kabul buyursun, bizi cennette onunla buluştursun. Demek ki biz peygamberler konusunda bir miktar yanlış eğitim siyaseti izlemenin sıkıntısını yaşıyoruz. Burada En'am suresinin 83 ve 90. ayetleri arasındaki ayetlerden bir kelime alacağım. Febihudâhum iqtedih ayetini alacağım. Ama ayetlerin bütününü okuyayım da bu bahsettiğim, yani bizim peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir, öbürleri de peygamberlerimizdir. Adem aleyhisselam benim peygamberim, hem babam hem peygamberim. Ya nereden peygamberin oluyor derse birisi, nereden babam oluyor derim. Adem nereden babam oluyor benim? İşte kaç bininci deden senin. Peygamberlik de öyle bir şey. Biri imanla taşınıyor nesilden nesile, öbürü de genetik olarak taşınıyor. Nereden babam oluyorsa Adem, oradan da peygamberim oluyor aleyhisselam. Bu mantığı nereden esinlendiğimi anlatmak için bu En'am suresinin 83. ayetinden itibaren 90. ayetine kadar olan bölümün mealini hızlı bir şekilde okuyayım. Rabbimin lütfu ve keremiyle içimizde bir ilham olur inşallah, feyiz ve bereket olur. Rabbimizin ayetleri bereketiyle okuyorum. İşte bu kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. Biz ona İshak ve İshak'ın oğlu Yakub'a da armağan ettik. Yani hem İshak'ı hem Yakub'u verdik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyi davrananları işte böyle mükafatlandırırız. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, El-Yesa', Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların babalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarına da üstün meziyetler verdik. Onları seçkin kıldık ve doğru yola ilettik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini ona iletir. Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı, yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer onlar, yani kafirler, bunları inkar ederse, şüphesiz yerlerine bunları inkar etmeyecek bir toplum getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy. De ki ben buna, peygamberlik görevine yani, karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Bu Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Buradaki sen de onların yoluna uy. Febihüdâhum iktedih. Febihüdâhum iktedih. Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Sen de onların yoluna uy. Onların yolu dediği yukarıda saydığı isimler. İshak, Yakub, İbrahim, Nuh, Davud, Süleyman, Eyyub, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyesa, Yunus, Lut. Bu saydığı isimlerin tamamı onlar dediği Allah-u Teala'nın ve şirke bulaşmamışlardı. Yoksa onları amelleri boşa çıkardı diyor. Demek ki bunlar garantili. Yani bunlar garanti, Rablerinin rızasındalar. Cennetteler şu anda. Allah'ın peygamberleri olarak فَبِهُدَاهُمْ مُقْتَدِهِ. Sen onların yoluna uy. İzlerini sür. Kime söylüyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme söylüyor. Çünkü onların anlatılan kimlikleri, yaşadıkları hayatlar, yaptıkları mücadeleler senin de mücadelendir. Çünkü bütün peygamberlerin tek derdi vardır. Yeryüzünde Allah'a davet etmek, Allah'ın rızasını kazanılacak bir hayat yaşamak. Bütün peygamberlerin ortak mücadelesi budur. Hocalık, peygamberliğin varisliği ise ya da kim İslam dinine ait bir dalda hoca olduğunu düşünüyorsa o da onların varisidir. İbrahim Aleyhisselam'ın varisidir. Siyasetçinin zulmü önünde öyle ayakta duracaktır. O Yunus Aleyhisselam'ın varisidir. Lut Aleyhisselam'ın varisidir. Sapıklıklara karşı nesilleri koruyacaktır. Yani Kur'an-ı Kerim'in peygamberlerle ilgili anlattığı kıssalarına, ayetlerine eğer bu manada bakamazsak, aziz kardeşlerim, bu kırık dökük Müslümanlık hayatımızı düzeltemeyiz. Çünkü köklerimizi tamir etmediğimiz için yukarıdaki dallardaki meyvelerin olgunlaşmasını bekleyemeyeceğiz. Bir soru sorabiliriz. Peki neden peygamberlerin Kur'an'ımızda anlatılan kıssalarını namaz öğrenir gibi, oruç öğrenir gibi ders olarak öğrenelim diyoruz? Ve neden bir pedagog kardeşimiz her peygamberin kıssasıyla ilgili 2, 3, 5 kişilik komisyonlar olarak bize dersler yapsın? Hatta pedagojideki gelişmeler ilerledikçe sosyolojiden de istifade ederek, tarihten istifade ederek her 10 senede bir Nuh Aleyhisselam'la ilgili bir doktora yazılsın. 3, 5, 10 tez yazılsın. İbrahim Aleyhisselam'la ilgili her 10 senede bir ciddi araştırmalar yapılsın. Çok önemli bu. Urfa'daki Balıklı Göl'ün neresindeydi İbrahim Aleyhisselam? Bu çok önemli değil ya. O orada niye ateşe atıldı? Bu daha önemli. Zira Allah-u Teala'nın hikmeti hikmetun baligatun, derin bir hikmettir. Yani bize asla ve kat'a boşuna haşa zaten değil ama böyle sıradan bir iş gibi de anlatılmış değildir bu ayetler. İzini sürmemiz emrolunmuş kimseler, peygamber dediklerimiz aleyhisselam. Neden peygamberlerin hayat hikayelerini, kıssalarını bu şekilde derinlemesine incelememiz gerekiyor? Çünkü biz Allah'ın rızasının peşinde koşuyoruz. Hani iddiamız bu. Cennet istiyoruz. Allah da Celle Celaluhu febihudâhum iktedih buyuruyor. Eğer biz gerçekten Allah diyorsak, Allah ise gayemiz ki elhamdülillah öyle. Allah onların peşinden gideceksiniz buyuruyor. Onların peşinden niye gideceğiz? Onların peşinden nasıl gideceğiz? Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Biz film izler gibi mi izliyoruz Yunus Aleyhisselam'ı, Yusuf Aleyhisselam'ı, Lut Aleyhisselam'ı? Bak Lut Aleyhisselam'ın kavminin rezaletleri nasıl kanun olarak İslam topraklarına damga gibi basıldı? Ha? İtiraz edelim bakalım. Lut Aleyhisselam'ın meselesini tarihte olmuş bitmiş bir olay değil de insanın bataklıklarından birisi olarak görmeyi becerseydik başımıza bu gelir miydi şimdi? 25 peygamberin 25 bin hikmeti belki vardır Kur'an-ı Kerim'de incelenmesi gereken. Bu yüzden Allah onların peşinden gidin diyor, mecbur. Nasıl gideceğimizi, kimin peşinden gideceğimizi öğrenmek için öğreneceğiz. İkincisi, peygamberler masumdurlar. Akide konusunda, tebliğ ettikleri din konusunda hiçbir hataları yoktur. Dolayısıyla hele Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı şekliyle peygamberlerin karakterlerine sahiplenmek, İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu kurban etmeye hazır ruhunu anlamak Müslümanlıktır zaten. Allah'ın bizden beklediği, yapmamızı murad ettiği şeydir. Ve bir üçüncüsü olarak da yani Kur'an-ı Kerim onları bütün müminler için, işkence çekenler için, hoca efendiler için, yazı çizisinden dolayı linç görenler için örnek gösteriyor. Destereyle kesilmiş peygamber var. Sürgün edilmiş peygamber var. Ve şu asırda bizim İslam'ın garipliğinin içinde gariplikler yaşadığı, yani İslam bütün dünyanın içinde garip, Orta Doğu'ya sıkıştı kaldı. Onun içinde siyasi yönetimlerin laikleşmesi yüzünden bir kere daha kendi toprağında garipleşti. Ondan sonra da dünya menfaatinden taviz vermek istemeyen ama Müslüman olarak görünmeye çalışan kitleler yüzünden Müslümanların içinde öz İslam bir kere daha garipleşti. Bunun cihadını yapmaya hazır delikanlı yürekli insanlar azaldığı için bir kere daha garipleşti İslam. Yani garipliğin içinde gariplik, garipliğin içinde gariplik gibi küme içinde küme, onun içinde küme haline geldi. Bu dönem örnek olarak İbrahim Aleyhisselam'ı 3 kişi Allah diyorlardı dünyada. 3 kişi. Koca dünyada 3 kişi. 80 küsür kişiye çıktı Nuh Aleyhisselam. Bu asırda onların sabırları, çalışmaları, Allah'a tevekkül ve teslimiyetleri örnek olmayacak da ne örnek olacak insana? Böylece biz peygamberlerin hayatlarını öğrenerek Allah-u Teala'nın yeryüzündeki yasalarını, neyi nasıl yaptığını en canlı kendi anlattığı Kur'an'ından öğrenmiş oluruz. Hayatı tanımış oluruz. Bu arkeolojide bir kazı yapılacak da o kazıda bir kemik çıkacak da oradan acaba ne oldu öğreneceğiz geçmiş asırlarda da ya bırak bunu, Kur'an-ı Kerim bunları bizzat meleklerin şahitliğiyle yazıyor. Musa Aleyhisselam'ı görmüyor musun? Yüzlerce ayette Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'ı, Harun Aleyhisselam'ı, onun düşmanlarını anlatıyor. Ve çok önemli bir nokta daha, neden öğrenmemizde faydası vardı cevabını vereceğimiz konulardan biri. Biiznillahü Teala bizde bir Yunus Aleyhisselam merakı, Yusuf Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam merakı olur, İsa Aleyhisselam merakı olur da Kur'an'ın çizgisinde, Kur'an'ın ihlasında onları seversek, çocuğuma isim olsun Yunus ismi çok güzel, bunlar yüzeysel şeyler, seversek, iz sürmeye çalışırsak biiznillahü teala kıyamet günü onlar neredeyse orada oluruz. İzini sürdüklerimizi kıyamet günü yakalama umudumuz olur. Bu önemli bir fark. Burada bir cümle kullandık. Dedik ki Allah'ın dünyadaki kanunlarını çözmüş oluruz. Yani bu kanunlar nelerdir? Çok basit. Allahu Teala hakkı ve batılı dünyaya gönderdi. Adem'le beraber şeytanı gönderdi. O günden bugüne kadar o gönderiş tarzı devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Dolayısıyla bizden önce peygamberler hangi mücadeleyi yaptılarsa biz de evimizde bile o mücadele yapacağız. Bazı peygamberler evlerinde mücadele yaptılar. Her peygamberin hepsi yani kafirlerle, siyasetçilerle kavga etmedi ki. Kendi evlerinde de sorunlar oldu peygamberlerin. Bunu öğreneceğiz. Allah nasıl yardım ediyor, ne zaman yardım ediyor bunu öğreneceğiz. Toplumların nasıl israfçı, zalim, kibirli bir hayat yaşadıklarını, peygamberlerin ikazının bir işe yaramadığını ve helak olduklarını göreceğiz. Hayır ve şerrin bu insanın genlerinde bulunduğunu, peygamberler uğrunda ölmeye hazır bir nesil ama karşısında da büyük bir güruh helak olmaya hazır bir nesil olduğunu göreceğiz. Aynı şekilde her ümmetin insan gibi ömrü olduğunu anlayacağız. Şimdi mesela isim zikretmeyelim, bu mübarek dersimizde rezil mahlukların ismini zikretmeyi uygun bulmuyorum. İşte koca bir uygarlığı, silahları, interneti vesairesi gibi böyle koca bir uygarlıklardan söz ediliyor. Bunlar yıkılmaz zannediliyor. Güzel kardeşlerim benim, ey mümin kardeşlerim, bugünkü teknoloji ortamında A, B, C güçlerini yıkılmaz zannediyoruz ama milattan sonra 2021. yılda bunu konuşuyoruz. İnternet bu çağın teknolojisi, filan güç ona en güçlü bir şekilde sahip olduğu için yıkılmaz diyoruz. Milattan 4000 sene önce de Firavun veya işte başka bir medeniyet neyse o çağ için en güçlü teknolojiyi kullanıyordu. Yani bugün filan süper güç, uzayda uyduları filan var vesaire ama 5 kuruşluk bütçesi olmayan ülkeler de o teknolojiden istifade ediyor. Dolayısıyla yaygın bir teknolojiyi en güçlü o kullandığı için en güçlü görülüyor. Bundan 5000 sene önce de insanların bir at arabası vardı. O at arabasını Firavun en güçlü şekilde kullanıyordu. Yıkılmaz zannediliyordu. Nasıl yıkıldı? Allah'ın önünde ebedi bir güç olabilir mi? İşte bunu peygamberlerin kıssalarından anlıyoruz. Ama şeytan ne yapıyor? İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut'la mücadelesi mışmışlı bir hikaye düzeyinde zihnimize bıraktırıyor bunu. Ondan sonra biz filanca güçle uğraşıp da İslam'ın güçlendiğini, hilafetinin geldiğini, İslam'ın Kudüs'ü yeniden ibadete açtığını düşünemiyoruz. Aynı şekilde bu dersler bize Allahu Teala'nın kanunlarını uygularken mümin, kafir ayırmadığını, herkese cezalarını gönderdiğini ama ahirette mümin insanların affla beraber cennete gireceklerini nasıl uyguladığını görüyoruz. Hakkı batılla, batılı hakla nasıl vuruşturup kimin ne olduğunun ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Kardeşlerim, peygamberleri düşünelim diyoruz ya, İnşallah da buna muvaffak oluruz. Peygamberleri düşünürken karşımıza çıkacak en önemli ayrıntı peygamberlerin insan olduğu, beşerden oldukları gerçeğidir. Ve bunun iyice hazmedilmesi durumunda, yani peygamberlerin beşer olması anlaşıldığında bizim onların izinden gitmemiz neden istendiği de anlaşılmış olur. Allah-u Teala 124 bin melek gönderseydi biz onların izini süremezdik. Cinsimizden değiller. Yaptıklarını yapamayız derdik insan olarak. Ama peygamberler, bizim gibi peygamberler ve bunun doğal sonuçları var. Yemek, içmek, evlenmek vesaire gibi insana ait hangi bildiğimiz şeyler varsa, peygamberlerde var onlar. İnsanın başına gelen bütün dertler, korkma, ağlama, hastalanma, onlarda da oluyor. Onlar da seviniyorlar, üzülüyorlar. Ve onları da Allah-u Teala imtihan ediyor. وَاِذْ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاَتَمَّهُمْ. Onlar da İbrahim'i imtihan ettik Allah-u Teala buyuruyor. Hepimizi de imtihan ediyor. Elbette onun çapıyla benim çapım farklı ama beşer olmanın belli özellikleri peygamberlere yansıyor. Mesela peygamberler Allah'ın onlara bildirdiği sınırlı gayb bilgisi hariç gaybı bilmiyorlardı. Hiç bilmiyorlardı hem de. Aynı şekilde peygamberler insan neyle meşgul olur? Çalışır, marangozluk yapar, demircilik yapar, siyaset yapar. Peygamberler de onu yapıyorlardı. İnsanın meşgul olduğu işlerle meşgul olurlardı. Ve hiçbir şekilde ilahlık özellikleri yoktu. Buna rağmen kulluğun ve insanlığın en güzelini yaşadılar. En üst seviyede insanlık, en üst seviyede kulluk yaşadılar. Yani 100 ise insanlık kapasitesi, 100 ise puan olarak kulluk başarısı, bunu %100 yaptılar. Bize de Allah peşlerinden gidin febihudahum iktedi buyuruyor. Tamam ama biz %100 değil de kalırız %80'de. Ama elhamdülillah ömrümüzün sonuna geldiğimizde onların güzergahında olmuş oluruz. Böylece de cennet yolunda olmuş oluruz. Biiznillahü teala. Evet, onların peygamberlik özellikleri de var. Yani insan olarak böyle idiler ama peygamber olarak da Allah onları özellikle seçmişti. Masum tutmuştu. Yani günah işlemeleri mümkün değildi. Gözleri kapanır ama kalpleri kapanmazdı. Ölürken her birine Allah-u Teala kalmak ister misin dünyada sordu. Hiçbiri ben kalmak istemem dedi. Peygamber nerede öldüyse oraya gömülür. Cesedi başka bir yere taşınmaz. Cesetlerini toprak yemiyor, çürümüyor cesetleri. Mezarlarında diridirler. Ölür ölmez onların malı bölüşülmez. Malları ümmetine kalır. Varsa malı gibi özellikleri var peygamberlerin. Bunlarla muhatap değiliz biz. Yani bu özellikler bizde olması mümkün değil. Ama bunun dışında peygamberlerin izinden gitmek zorundayız. Peki şimdi can alıcı noktaya gelelim. Karar ettik. Biz Kur'an'ımızda en azından anlatılan 25 peygamberin topluca izinden gideceğiz. Her birinden pedagog kardeşlerimiz bize derin araştırmalar, belki 5 sene 10 sene süren araştırmalar yapacaklar. Müslüman vakıflar da bunları finanse edecekler. Ve neticede güçlü bir peygamberler kültürü öğreneceğiz. Bu öğrendiğimiz kültürü hayatımıza uygulayacağız. Çok güzel. Nerelerde uygulayacağız? Çok güzel. Sayalım. 1. Allah'a güven nasıl olur? Ve imanda, tevhidde ciddiyet nasıl sağlanır? Bunu öğreneceğiz. Allah'a saygı, Allah korkusu, içimizde o ismin oluşturduğu ürperti, heyecan, mutluluk nasıl olur? Bunu göreceğiz. Allah'la ilgili hissiyatımız derinleşince nasıl gözyaşı akıtılır? Onu göreceğiz. Dua nasıl yapılmalı? Onu göreceğiz. Allah'a ibadet ederken tavizsiz bir hayat nasıl oluşturulabilir? Hiç Allah'a kullukla ilgili taviz asla olmaz. Nasıl diyeceğiz? Allah'a karşı hüsnü zan nasıl besleyeceğiz? Ne demek hüsnü zan? O benim Allah'ım. Beni benden iyi bilir. Nasıl Musa aleyhisselam deniz yarılınca güya Müslüman olan kavmi, Musa bizi denizin başına getirdin, başımızı belaya soktun, arkadan da Firavun geliyor, ne yapacağız dediği sahnede ne dedi? Kella inne ma'ye rabbi seyehdin. Asla korkuya yer yok. Rabbim benimle beraberdir. Bize bir kolaylık gösterecek. Dedi. Bu örnek işte. Hüsnü zannı var. Allah'a tevekkülü var. Rızık derdi yok. Bu önemli. Ahlak konusunda örnek alacağız. Yani kavmi ona ne yapıyor? O gözyaşı akıtıyor. Bunları affet ya Rabbi diyor. E bu bir ahlak işte. Eşi kaç asır Nuh Aleyhisselam'ı bunalttı da niye boşamadı eşini ya? Niye boşamadı? Niye eşine beddua etmedi? Lut Aleyhisselam niye eşine beddua etmedi? Ahlak bu. Ve insanlara merhametlerini örnek alacağız. Sabırlarını örnek alacağız. Öbür türlü hikaye öğrenmenin hiçbir faydası yok. Allah'a davette nasıl sıkıntılara katlandıklarını göreceğiz. Hocalık, Diyanet İşleri'nde maaş almanın adı mıdır ya? Diyanet'te maaş aldığı için, yazılı hutbeyi de okuduğu için, evinde oturmaktan külü aldığı için, insanlar kıyamet günü ayrıcalık mı göreceklerini zannediyorlar? Hoca olsun, sıradan Müslüman olsun veya İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen olsun, ne fark eder? Bir lisede bir insan din dersi öğretmeni olacak. Devlet ona para veriyor, yetki veriyor. Lisedeki 1000 talebe çıt çıkarmadan onun önünde oturuyor. Ses çıkaramıyorlar. Ve o lisede her 1000 talebeden her sene 200 tanesi sabah namazına başlar olmayacak. Var mı böyle bir bedevalık? Dinlemiyorlar, nesil bozuk. Kime anlatıyorsun bu hikayeleri? Sen Kur'an-ı Kerim'de Yunus Aleyhisselam'ı dinlememişsin. Yusuf Aleyhisselam'ı dinlememişsin. İshak Aleyhisselam'ı dinlememişsin tabii. İsa Aleyhisselam'ı görmedin mi? Zekeriya Aleyhisselam'ı görmedin mi? Elbette peygamberlerin kıssaları hikaye olursa sen fayda edemezsin. Yani peygamberler nasıl Allah'a davette önce akide, iman esaslarıyla ilgilendiler. Kendisini ve ona iman edenleri bir blok, karşı tarafı başka bir blok görüp ona göre bir politika oluşturdular. Karma bir toplumda yaşamadılar. Toplumun içinde fiziki karmalıkları vardı. Kafaları ayrıydı. Vela ve bera vardı. İhlaslarını, eziyete katlanıp taviz vermeme samimiyetlerini, insanları kademe kademe çalıştırma. Yani önce iman etmesini sağlıyor. Sonra namazını, sonra orucunu birden böyle boğulacak gibi din doldurup taştırmamaya çalışıyorlar. Kademelendirme yapıyorlar. Aynı şekilde Allah'ın yeryüzündeki kanunlarına karşı peygamberlerin yani sünnetullah dediğimiz kanunlara karşı ne muhteşem bir sabır gösterdiler. Azap gelince onlar da nasıl Allah'a teslim oldular. Bütün bunlar bu örnekler. Peygamberlerden kapacağımız hisseler bizim için. Bunu becerebilsek dünya düzelecek mi? Yok. Öyle bir vaat yok. Dünya düzelecek diye uğraşmıyoruz ki biz. Ben rahat edeceğim. Bunu öğrenince nasıl İbrahim Aleyhisselam ateşe atılınca sanki kayakla havuza düşüyormuş gibi rahat hissetti kendini. Ne sayesinde? İşte o anlattığımız febiüdâhum iktedih sayesinde. Uy onlara sen sayesinde. Benim ruhum rahatlayacak. İçim rahatlayacak. Tehditten alınmayacağım, korkmayacağım. Fakirlik beni ezmeyecek, rızık endişem olmayacak. Allah derken lezzet alacağım. La ilahe illallah demek benim için mutluluk olacak. E bu olduktan sonra ben bir kişiyim. Benim içim bir dünya zaten. Benim içimi düzelttim mi? Dünya düzeldi demektir. Benim içim kara olduğu için, bakışlarım hep karamsar olduğu için her şeyi kötü görüyorum. Dünya böyleydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi dünyaya geldi? Arap Yarımadası'nda düzelme oldu. Bizans nasıldı? Pers nasıldı o zaman? Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin düzelttiği dünya, dünyanın tamamı değildi ki. Evet. Yeniden bir hamle yapıp peygamberlerin tamamına niye iman ettiğimizi tefekkür ederek neler yapabiliriz tekrar o peygamberlerin, Allah'ın buyurduğu izlerini sür onların emrini yerine getirecek iş olarak neler yapabiliriz yeniden tefekkür etmek zorundayız. Rabbim hepimize kolay etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.